ni sambala mama poba peki singa na zala na yo pona nini na kupanga pona longwa na pongi na zoni lo fundo eko miya solo gaga na baba zolo pili zuzumala to zalaki mabe abate tana mitema talakanga na leni olingo sheri mala mala basa kama sukito kutani kwa bala na kobaya Nakokende wapi, nabenga mbala hashu, nanazali sangama Gana lembi na koze la poni ni boko tinda kangana samba mbala galokundu Gana lembi Napambeli opete mama atike la kinga pote to sala magiaje Magiaje Togo mama bati ningunga benda ngama kila poba kena ngwe payanganga ngamwanda devi baby saya ya boya kateo Kaya mama Yeah, I'm going to go.